Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, merhabalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, siz hafifçe memleketin dışından gözlem yaptınız. Onları bize anlatın. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Vallahi iyi oldu. Bir 3-4 gün Kıbrıs'taydık. Ve de Türkiye Ekonomisi ve Kalkınma İktisadı Çalıştayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki uzantısı olan üniversite tarafından, ODTÜ Kıbrıs tarafından düzenlendi. Çalıştay aslında sizin de tanıdığınız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden hocamız yeni emekli oldu. Fikret Şensez'e armağan olarak yapıldı. Ve bu üç gün boyunca da Fikret Şensez'in çalışmalarını da anarak Türkiye ekonomisinin çeşitli cepheleriyle değerlendiren bildiriler, tebliğler sunuldu. Oturumlar yapıldı. Yaklaşık 20 oturum ve bayağı bir katılımcı vardı, sayısını şu anda hatırlamıyorum. Şevket Pamuk, Ayşe Buğra, Fikret Görün, Yakup Tepenek, Galip Yalman gibi, sizi Korkut Boratav gibi, sizin de yakından tanıdığınız Ankara ve İstanbul'da ağırlıklı iktisatçılar, Ziya Ünmüş, Şevket Bey'i söyledim, Tanıl Bora gibi yazar arkadaşlarımız, Erol Taymaz, Otlu'dan, yani değişik üniversite, çok çeşitli üniversitelerden gelen ve her yaşta iktisatçının yoğun bir programı oldu. Yeni başlayan bir takım araştırmaların ipuçları sergilendi. Biraz da işte memleketin ağır gündeminden, ki yani içi kopmak mümkün olmuyor ama sonuçta hafta sonu yaşananlar belli. Bir takım saldırıların, parti binalarına saldırılar, otobüslere saldırılar, yani toplumsal huzursuzluk, bunlar bizim çok yabancı olmadığımız şeyler. Çok bunları gördük, yaşadık. Biz evet, şeyi de söylemeyi ihmal ettik biz de, evet. O kadar yoğun ki gündem, Cumhuriyet Halk Partisi binasına da bir saldırı daha gerçekleşti, değil mi? Evet. Yani bu tür şeyler işte bulanık havaların ürünüdür. İstikrarsızlığın göstergesidir. Ve işin içinde işte şey saldırısı da başlı başına, adliye saldırısı da soru işaretleriyle dolu bir duruma işaret ediyor. Yani hem eylemciler açısından bu tür eylemlerin yarattığı infiali göz önünde bulundurmak açısından önemli. Yani bir intihar eylemi aslında yapılan bir noktada. Ama böyle bir şeyi böyle sonuçlandırmak da bence güvenlik kuvvetlerinin ve idarenin tercihi. Çünkü daha fazla, bir süre daha beklense bu işler çok farklı, burnu kanamadan da sonuçlanabilecek durumlarla bitebilirdi. Bu bağlamda da hem pek çok soru işaretini şey yapıyor, barındırıyor bu süreç. Bu Fenerbahçe otobüsü başlı başına zaten son derece karanlık ve karanlık bir şey. Kaygı verici bir şey, evet. Şimdi Kıbrıs'ta tabii çok ayrıntılı çeşitli cepheleriyle Türkiye ekonomisi tartışıldı, konuşuldu. Ve yani bir kelimeyle açıkla Ali derseniz, yani ekonomi sürünüyoruz diyebiliriz. Yani gösterir rakamlar o. Bir böyle herkes beklentisi, hani 2001 krizi benzeri bir şey ama ondan daha beter, çok uzunca bir süredir sürünen bir ekonomi. Daha da böyle devam edeceği benziyor. işte daralan bir ekonomi, problemleri günden güne artıyor her türlü alanda. Yani o işte AKP bir rüya ortaya koyuyordu, o sona erdi. Bunun işte oya tahvil olması meselesi önemli. Rüyanın kabusa dönüşmesi tehlikesi var, evet. Şu sırada. Yani, şu sırada öyle bir durum var. Çünkü yani büyüme, enflasyon, dış ticaret, cari açık, işsizlik, ihracat vesaire bütün cepheleriyle indirildiğinde görünen tablo hiç parlak değil. Sürünen bir ülke diye işaret ediyor. Şeyde bu arada Kıbrıs'ta da bir seçimlere gidiyor. Kıbrıs seçimleri var. Birazcık da yani çok da hissetmiyorsunuz Kıbrıs'ta. Biz tabii kampüste de kalmamız nedeniyle Kıbrıs'ta 19 Nisan'da seçimler var. Bu seçimlerde ilk turda %50'nin altında çıkarsa iki kişiyle devam ediyor en çok yüksek oy alan. Bu anlamda da 3 tane aday gözüküyor. Ama eskiden Kıbrıs seçimleri hem Türkiye'de iktidarlar, muhalefet, Türkiye kamuoyu açısından önem arz ederdi. Hem de Kıbrıs'ın kendi içinde. Yani orada da sorunun nasıl donduğu, bir ilerleme kaydedilemediğini ifade ediyor görünüm. Yani Kıbrıs diye bir meselesi vardı hatırlayın 10 yıl önce. Türkiye'nin bu iktidarında işte Rauf Denktaş'ta olan mücadelelerini hatırlıyoruz. Ama Kıbrıs şu anda herhalde hem Türkiye'nin hem dünyanın yakıcı sorunu olmaktan çıkmış ve adeta dolmuş vaziyette görülüyor. Ve seçimlerde bu nedenle çok fazla bir heyecan yaratmıyor. Ama 3 tane aday var. İşte eski Cumhurbaşkanı, yani şu anda çünkü Cumhurbaşkanı Derbişeroğlu, Mustafa Akıncı, Toplumluk Kurtuluş Partisi, bir de bir kadın aday var. Şu anki meclis başkanı, CTP ve Birleşik Güçler. Bunlar arasında geçen bir mücadeleyi öğreniyorsunuz orada. Muhtemelen hemen 19 Nisan'dan sonra 26 Nisan'da mesele aydınlığa kavuşacak. Bugün sabah itibariyle Cumhuriyet Gazetesi'nde belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bir yoksullukla ilgili raporu haberleştirmiş Cumhuriyet. Burada evet. Bu tabip odası İstanbul İzmir Tabip Odası ve İstanbul Tabip Odası'ndan birlikte hazırladıkları bir ve değişik kaynaklardan da toparlayarak hazırladıkları bir rapor. Burada bizim de pek çok kez dikkat çektiğimiz hususlar var. Yoksul nüfusun arttığını söylüyor bu süre içerisinde. 30 milyon insanın muhtaç durumda olduğundan bahsediyor, evet. Ki bu çok yüksek, yani 75 milyon değil mi nüfusu, evet. Yaklaşık 78 ya da yani nüfusun %40'ının devletten aldığı aynı ve nakdi yardımla yaşamakta olduğu gibi 77 milyonluk nüfusta neredeyse %40 yani. Bu şeyde en önemli yani yardım kalemlerinden yani bir kömür öne çıkıyor. Bu kömürün etkisi çok fazla oluyor zaten. Bu kömürle ilgili de daha önce pek çok kez konuyu dile getirmiştik. Kömür Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli seçmen ilişkilerinde belirleyici bir kalem. Yaklaşık geçen yıl itibariyle 2 milyonun üzerindeki aileye 2 milyon tonluk bir kömür yardımı yapıldı. Bunu son yılların Enerji Bakanlığı verileriyle toparlayarak birkaç kez de gündeme getirmiştik. aslında kömür AK Parti iktidarının en önemli belirleyici alanlarından biri. Hem 2005'te yayınladıkları o devirdeki şeyde çok gözden kaçan bir kömür hamlesi stratejisi var. Ve bu çerçeve içerisinde memleketin tüm kömür kaynaklarının seferber edilmesi ve bunun ilgili bir planlama yapıldı. Ve bütün rezervlerin, eski rezervlerin, yeni rezervlerin, ocakların böyle termik santral kurma şartıyla özel sektöre devri ve inanılmaz teşvik ve şeyler sağlandı. Bu çerçeve içerisindeki Soma meselesi zaten böyle bir kapsamlı yapılan bir rödovans uygulaması. Sonuçta yani bu kömür üretimi ve dağıtımı çok asal bir politika haline getirildi. Geçen 2005'ten itibaren diyebiliriz. Çünkü ya kömür yardımları sanıyorum bu tarihten itibaren başladı. Kömür yardımları ve zaten kazalardaki artışları da göz önünde bulundurduğumuzda hem üretim hem dağıtım hem de oy şeyi ki bu rakamların bu operasyonu yürüten devlet birimleri eskiden başbakanlığa bağlı genel müdürlükler şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı ve Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakıfları valilik ve kaymakamlıklar ediyle cereyan ediyordu. Ve belirleyici AK Parti'ye oy veren yani yoksulların ötek altına alındığı bu politika ki buna bir sosyal politika deme imkanımız yok. Yani Çağlar Keder, Ayşe Buğra çalışmaları Açık Radyo'da da geçen yıllarda bunlara çok altını çizen programlar yaptılar. Bu böyle nobran bir devlet politikası olarak hem kişiyi tarımdan kopanı madene sokuyorsunuz, eğitimsiz tarım işçisi madende çalıştırıyorsunuz 1200 liraya, hem de onun çıkarttığı kömürü evine gönderiyorsunuz, kalitesiz kömürü, hem de oyunu alıyorsunuz. Evet, bu dünyanın da en kirli enerji kaynaklarından biri, fosil yakıtlarından en kirlisi, evet. Belki de yani çevreyi ve iklimi de büyük ölçüde yıkıma uğratan en önemli faktörlerden biri. Evet. Yani bir bakanlığın işte yaptığı planlamalarda Enerji Bakanlığı'nın 2023'e kadar yerli lignit ve taş kömürü kaynaklarının tamamını üretim amaçlı değerlendirmesi hedefleniyor. Yani ve buna uygun da teşvikler çıkarılıyor. Evet, bu da bir muazzam bir, yani. Evet, bu müthiş bir önemli bir şey çünkü aynı zamanda dünyada da büyük zorlamalarla işte kitlelerin ayağa kalkması sonucunda da kömürün mutlaka kömürün petrolün en az %80'inin artık yer altında bırakılması tek çare olarak görülüyor bu korkunç gidişatı önlemek için. Buna rağmen de tam tersine kömür yılı ilan edilip 2013 müydü? Türkiye'nin 2005'ten itibaren yani bu hamle deniliyor buna. Kömür hamlesi ve 2020 yılına kadar da zaten buna uygun 2023'e kadar bütün kaynakların kullanılması ve bu kaynakları kullanırken özel sektöre inanılmaz teşviklerin sağlanması. Bir taraftan da tabii o kömürü yoksul kesimlere dağıtma organizasyonunun yapılması ki bu da var yapılmış durumda ve bu şekilde de bir iktidar soluğunu bu ilişkiyle sürdürme ki bu raporda da onun için söylüyorum biz daha önce bu AKP dönemi kömür politikalarını birkaç kez gündeme getirmiştik. Bu raporda da bu şeyde de hem yoksulluğun, yoksul nüfusun artması hem de bu yoksul nüfusun hangi kaynaklardan sağlandığını göstermesi açısından önemli. Bir de tabii ki burada en önemli unsur, evet, 1980'li 90'lı yılların faturası olarak 2001'de büyük bir kriz yaşandı. Ve bu krizin önemli bir faturası geniş toplumsal kesimlere çıktı. Bu zaten nitekim o kesimlerde geleneksel partilerini ya ortadan kaldırdılar, oy verdikleri partileri, ya da küçülttüler. Ve yeni bir akım olarak başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde buluştu. Ve yoksulların da, buna yoksulların ipotek altına alınması diyenler var AKP tarafından. En önemli şey bu yardımlar hususu. Ama böyle ceberut bir şekilde seçmen, yani nobran sosyal devlet, hem vatandaşın ipotek altına aldığınız bir durumda ve gerçekten hor görerek, horlayarak yapılan bir uygulama. Dolayısıyla buna bir sosyal politika, sosyal devlet şeyi demek insan içinden gelmiyor. Bu bağlamda gerçekten kömür meselesi altı çizilerek hem her veçesiyle, yani bir kere tamamen bir neoliberal politika uygulama alanı, inanılmaz bir serbestleştirme, özelleştirme şeyi var. Ayrıca bu özelleştirme, serbestleştirmeyle AKP yanlışı şirketlerin iç içiliği var. Aynı zamanda buradan bir kısmı de vatandaşa dağıtılmak suretiyle vatandaşın oyunun ipotek altına alınmasında önemli bir madde. Dolayısıyla bu raporun, yani daha ayrıntılarına bakmak lazım, çok yüksek rakamlar da var. Ama şu görünüyor ki, yani bizim Kıbrıs'taki Türkiye'nin büyüme performansı potansiyeli, önümüzdeki döneme ilişkin işte içinde bulunduğu bugünün moda deyimiyle bu tür ülkelerin orta gelir tuzağı diye bir kavram üzerinden değerlendiriyor. Ama evet, Türkiye orta gelir tuzağı kapsamındaki ülkelerden de çok daha vahim şeyleri var. Çünkü hem bu geçen 10-12 yıl yani belirli sektörlerde ithalatın payının azalması ve yüksek teknolojik ürünlerin üretimi ve satılması anlamında bir yapısal değişikliğe yol açmadı. Bu anlamda Ar-Ge ve eğitim meseleleri de tabii ki okullaşma oranları vesaire artıyor ama içerik son derece kötü. O nedenle bu sürecinde, yani yardımların bu şekilde yapılmasının da belli anlamlarda zorluyorlar bütçe ve maliye politikası devlet tüm uyguladığı maliye politikası araçlarıyla. Ama nitekim bunu son çıkan özürlüler ve engellilerle ilişkin o yardımın 1 milyon kişiye yapılamayacağını yeni çıkan düzenlemeyle ortaya koyuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri. Dolayısıyla yani bu hor gelerek nobran sosyal yardımların da gittikçe sonuna geliniyor gibi gözüküyor. Bunun da bir altını çizmek istedim açıkçası. Evet, bir de mesela yani bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz da tuhaf, komik bir şekilde diyebiliriz, Kılıçdaroğlu'nun noter tasdikli, evet, şeyiyle açıkladığı bu emeklilere iki maaş ikramiye gibi bir şeye karşı çıkıp bunun kaynağı yoktur, kaynağını bulamazlar deyip kaynak bizde diye Davutoğlu hükümetinin cevap vermeye kalkması da tuhaf oldu doğrusu. O da bir asgari şeye bir 100 lira mı ne bir ilave yapacağını söyledi, kaynak yok deyip. Bu arada da sınırsız kaynak israfının başta bu Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı tırnak içinde sarayı tırnağı kapat, oraya yapılan harcamaların haddi hesabı yokken olması da çok tuhaf doğrusu. Yani bence son dönemde, yani ben arkadaşlarla da şey yapıyorum. Şimdi bizim 2001 krizine gelirken en hassas alanlarımız bütçe açıklarımız ve cari açık. Evet. Şimdi biz maliye politikasını bütçe açıkları üzerinden izleyemiyoruz. Aslında orada çok örtük, yani onun altında çok boşlukların, boş galerilerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela iki şey var, bankalarımız sağlam falan deniyor. Banka, evet, 2001 krizi öncesi ne göre bankalar doğrudan daha büyük bir risk almıyor. Ama geçmişte devletin cari açığı olan şey, bugün özel sektör firmalarının cari açığı haline dönüşmüş durumda. Ve reel sektörün yüksek bir cari açığı söz konusu. Aynı zamanda bilmediğimiz alanlar var. Bunlardan biri TOKİ mesela diyoruz. Yani ben hep onu hala TOKİ genel kamu dengesinin içerisinde göremediğimiz bir alan. Nasıl göreceğimiz de bilmiyoruz. O kadar karışık ki rakamları ortaya konmuyor. Yani bundan bir haber Türkiye ve bu biz geçmişte çok yaşadık bunu. Bir kamu açığı olarak karşınıza çıkabilir. Geçmişte Türkiye'nin bir fonlar bütçesi vardı. Bir kamu bankaları galerisi vardı. Onların hepsi sonunda bir konsolide oldu ki anormal bir kamu açığıyla Türkiye karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla yani şeffaf olmayan bir iktidar, hesapları açısından baktığınızda da izleyebildiği şeyler var. Bunlardan bir tanesi TOKİ hesapları ve kentsel dönüşüm ve İller Bankası ile ilişkin yapılan çalışmalar. Zaten bunların hepsi de iktidarı ayakta tutan havuzu oluşturdu. Geçen senenin büyüme oranı düşük bir büyüme oranı. Düşük büyüme oranları müteahhitleri, yeni zenginlerin performanslarını çok etkileyen hususlardır. Dolayısıyla iktidarı ayakta tutmak için dağıtım mekanizmalarınızı, işte bu müteahhit ihale sisteminizi sürdürebilmeniz açısından önemli. Onun için de yani büyümenin ekonomik faaliyetlerin düşüklüğü bu tarafı da etkiliyor. Ama yani biz de önümüzdeki günlerde 21 Nisan'da yine AKP dönemi iktisat politikaları üzerine bir konferans düzenliyoruz. Derginin 30. yılı münasebetiyle yine bunları daha ayrıntılı da incelemeye çalışacağız ama altını çizmesi gereken şey, yani Türkiye'deki bu dönemin maliye politikalarını şeffaf bir şekilde sanıyorum önümüzdeki dönemde bunların üzerine giden çalışmalar olacaktır diye düşünüyorum. Olabildiğince rakamlar bilindiği takdirde elbette. Onun için yani seçimlere giden Türkiye'de iktidar açısından yani zaten başkanlık meselesi önemli ölçüde yıpratıyor ve yıpratacak ve o trenin kaçtığını kabullenmesi bayağı zor olacak Erdoğan'ın, o anlaşılıyor. Ama iktidarın da o dış konjonktürün bu ülkeye sağladığı tasarruf açığını kapatıcı ucuz kaynak girişlerinin artık imkan olmayacağı bir döneme doğru da gidiyor. Ayrıca da gerçekten Türkiye hem demokrasi açığı olan hem de cari açığı olan bir ülke. Hem demokrasi açığınız var hem cari açığınız varsa size çok fazla güvenmezler. Evet. Kırılgan noktadır. Alacak karanlık kuşağına hoş geldiniz. Evet, evet, aynen alacak karanlık. Biz üç gün böyle işte bir sınırlı ölçüde kurtulduk diyebilirim iki gündemden ama konuştuğumuz konular tamamen Türkiye ekonomisi üzerine hususlardı. Ama yani işte bu güvenlik yasası onaylandı. Gerçekten güvenlik yasası dinlen bence işte Türkiye'nin demokrasinin askıya alınması, demokrasinin yarısından çoğu götüren bu düzenleme Önümüzdeki günlerde kendisini gösterecektir. Hayatının içine girecektir çünkü bu uygulamalar günlük hayatın içine. Hadi hele hele seçim öncesi, seçim sonrası bunların çok şeyini göreceğiz. Evet, demokrasi açığını da kapatmak üzere herkesin bir şeyler yapması gerekiyor bu ülkede. Evet, memlekete hoş geldiniz diyelim. Hoş geldin, diyelim. Evet. Peki, çok teşekkürler Ali Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.